Haizeak esango dizkigu lurrek erantzunak, irabazleak eta asmakizunak kontatuko dizkigu. Gurenek gaurko albistean emango digu. Ainizek urrezko esaldia eta galderak esango dizkigu. Eta ni Iraia gorko zataria izango naiz. Az gaitezen kontzertaga eskolako irrati saiokin. Orain ingeleseko tartea good morning. Ainize eta gure. Hello, I am Ainize. I am gure. Hello, txertaga. Today is Friday. Yes, it is the 14th of May. I'm B. Andriel. This is Ariratia. We will talk about healthy habits. Nice, hello, healthy habits are very important. I do exercise every day. Do you drink water? Yes, I don't. I sleep and wait and play. Of course. Do you know what else do I like? No idea. Then I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye bye, Otsartaga. Bye. Ezagun gaurko eguraldia. Lur, zer eguraldi izango dugu gaur? Gaur, 13 gradu marka txenditu eskolako termometroak. Egun, odetxua izango dugu goizean. Zehar, arratsaldean odeiak egongo dira zeruan eta badirudi eure egingo duela. Larumatean eta egandean eurea egingo du, beraz euritakoak preste du. Jarraian urtebetetxeak, gure esango dizkiguzu. Gaurko urtebetetxeak? Gaur, Maria Txakamalau ez ditu eskolako inor birak betetxe. Aste lehenean Maria Txakamal iruan Maria Bernat Salesek urteak bete zituen. Zorionak enaitz urte askotarako. Asmakizunak. Lur, esango dizkiguzu asmakizunak? Bai, baina lehenengo aurreko asteko asmakizunak eta galderen erantzunak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, ilargia. Bigarren asmakizuna, loroa. Lehenengo galdera, Natalia izan zen ostiraleko esataria. Bigarren galdera, termometroak 16 gradu markatzen zituen ostiralean. Hirugarren galdera, aurreko astean irumek bete zituzten urteak. Laugarren galdera, urrezko esaldia ez dut nahi izan zen. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Dylan López lehenengo maila. Bigarren zikloko irabazlea, Brian Álvarez, irugarren maila. Irugarren zikloko irabazlea, Ian sol de villa se barre mal. Sorionak orain bai asmakizunak. Zenbat, της ανάγκης μια. Δεν ολαγούνω. Εμέν αμαϊτσέν τα ούρε. Ηράτης αγιώα κουρέγγω αστέρατε αστεβουρούον τα νόρι αγούρ.